پاسخ گفتن مرید و زجر کردن مرید آن تعانه را از کفر و ژاژخایی. بانگ زد بر وی جوان و گفت بس، روز روشن از کجا آمد اساس؟ نور مردان مشرق و مغرب گرفت، آسمان ها سجده کردند از شگفت. آفتاب حق برآمد از حمل، زیر چادر رفت خورشید از خجل. تو رهات چون تو ابلیسی مرا، کی بگرداند ز خاک این سرا؟ من به بادی نامدم همچون سحاب، تا به گردی بازگردم زین جناب. اجل با آن نور شد قبله کرم، قبله بی آن نور شد کفر و ستم. هست باحت که از هوا آمد زلال، هست باحت که از خدا آمد کمال. کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت، آن طرف کن نور بی انداز تافت. مظهر عزست و محبوب به حق، از همه کروبیان برده سبق. سجد آدم را بیان سبق اوست، سجدارت مغز را پیوست پوست. شمع حق را پف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گند پوز. کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس؟ حکم بر ظاهر اگر هم می کنی، چیست ظاهر تو بگو زین روشنی؟ جمله ظاهرها به پیش این ظهور، باشدن در قایت نقص و قصور. هر که بر شمع خدا آرد پفو، شمع کل میرد بسوزد پوز او. چون تو خفاشان بسی بینند خواب، کین جهان ماند یتیم از آفتاب. موجهای تیز دریاهای روح، هست صد چندان که بود طوفان نوح. لیک اندر چشم کنعان موی رست، نوح و کشتی را بهشت و کوه جست. کوه و کنعان را فرو بردن زمان، نیم موجی تا به قعر امتحان. مه فشاند نور و سگ وع کند، سگ ز نور ماه کی مرتع کند. شبروان و همراهان مه به تگ، ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ؟ جزو سوی کل دوان مانند تیر، کی کند وقف از پی هر گند پیر؟ جان شرع و جان تقوا عارف است، معرفت محصول زهد سالف است. زهد اندر کاشتن کوشیدن است، معرفت آن کشت را روییدن است. پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد، جان این کشتن نبات است و حصاد. امر معروف او و هم معروف اوست، کاشف اسرار و هم مکشوف اوست. شاه امروزی نو فردای ماست، پوست بنده مغز نقزش دائماست. چون اناالحق گفت شیخ و پیش برد، پس گلوی جمله گولان را فشرد. چون عنای بنده لا شد از وجود، پس چه ماند تو بیندیش جهود؟ گر تو را چشمیست بکشا در نگر، بعد لا آخر چه میماند دگر؟ ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند تف سوی مه یا آسمان، تف به رویش باز گردد بی شکی، تف سوی گردون نیابد مسلکی. تا قیامت تف بر او بارد زرب، همچو تبت بر روان بولهب. تبل و رایت هست ملک شهریار، سگ کسی که خواند او را تبل خواه. آسمان ها بنده ماه ویند، شرق و مغرب جمله نان خواه ویند. زن که لولاک هست بر توقیع او، جمله در انعام و در توزیع او. گر نبودی او نیابیدی فلک، گردش نور و مکانی ملک. گر نبودی او نیابیدی بهار، هیبت و ماهی و در شاهوار. گر نبودی او نیابیدی زمین، در درون گنج و بیرون یاسمین. رزق ها هم رزق خاران ویند، میوه ها لب خشک باران ویند. هین که معکوس است در امرین گره، صدق بخش خیش را صدق بده. از فقیر استت همه زر و حریر، هین غنی را ده زکاتی ای فقیر. چون تو ننگی جفت آن مقبول روح، چون ایال کافرن در عقد نو. گر نبودی نسبت تو زین سرا، پاره پاره کردمی این دم تو را. دادمی آن نوح را از تو خلاص، تا مشرف گشتمی من در قصاص. لیک با خانه شهنشاه زمن، این چنین گستاخی ناید زمن. رو دعا کن که سگ این موتنی، ورنه اکنون کردمی من کردنی.